Al-Asr, il tempo. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. والعصر. Per il tempo. إن الإنسان لفي خسر. In vero l'uomo è in perdita. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Eccetto coloro che credono e compiono il bene, vicendevolmente si raccomandano la verità e vicendevolmente si raccomandano la pazienza.